trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 12 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 18 polskich obywateli zostało ewakuowanych ze Strefy Gazy do Egiptu. O pilne przerwanie walk w konflikcie palestyńsko-izraelskim zaapelował papież Franciszek. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Pierwsza grupa Polaków wydostała się z oblężonej przez Izrael Strefy Gazy i jest w Egipcie. Poinformowali o tym minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Przez przejście graniczne w Rafa przeszło dziś 18 Polaków. W Strefie Gazy wciąż pozostaje około 10 polskich obywateli. Do Egiptu ewakuowano dziś około 500 cudzoziemców i osób posiadających podwójne obywatelstwo z 15 państw, a także kilku rannych Palestyńczyków. Potwierdziły agencje AFP źródła egipskie i palestyńskie. Papież Franciszek ponownie zaapelował w południe o przerwanie walk w konflikcie palestyńsko-izraelskim. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież po modlitwie zwrócił się z apelem o położenie kresu wojnie domowej w Sudanie. Potem zapewnił o swoich modlitwach ofiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Niech zamilknie broń. Nigdy nie przynosi ona pokoju. Niech ten konflikt się nie rozszerza. Dosyć, bracia, dosyć. Basta, fratelli, basta. Franciszek zaapelował o pomoc rannym i znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla ludności w Strefie Gazy, a także o zwolnienie zakładników, wśród których jest wiele osób starszych i dzieci. Papież powiedział, że każde życie ludzkie, Palestyńczyka, Żyda czy muzułmanina, jest święte i cenne dla Boga, a każdy ma prawo do życia w pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Rada Krajowa przyjęła też uchwałę mówiącą o tym, że umowa stanowi niezbędne minimum programowe, poinformował współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Zobowiązujemy parlamentarzystów należących do Nowej Lewicy do realizacji programu wyborczego Nowej Lewicy. Szczególny nacisk kładziemy na 6 filarów programowych. To jest prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna, które były trzonem naszej kampanii wyborczej i które są naszym zobowiązaniem wobec blisko 2 milionów wyborczyń i wyborców. Rada Krajowa zobowiązała też członków Nowej Lewicy do złożenia w Sejmie projektu ustawy gwarantującej Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży oraz projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerwaniu ciąży. Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła w Polskim Radiu 24, że umowa koalicyjna Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zawiera dużo ogólnych punktów. Są tam rzeczy, które de facto się również wykluczają. Ja dzisiaj słuchałam wypowiedzi polityków, grupowań, które podpisały umowę koalicyjną i chociażby taka wypowiedź, która mówi o 60-procentowym progu wolnym od podatku. Wypowiedź taka, która mówi, że nie znają budżetu, to jest zupełnym kłamstwem, ponieważ budżet państwa jest budżetem jawnym. Podczas pracy w parlamencie wszystkie ugrupowania, które teraz tworzą opozycję koalicyjną, pracowały nad ustawami. Wszystko jest jawne i transparentne. Na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu jutro prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Nowy gabinet musi uzyskać wotum zaufania, czyli mieć poparcie 231 posłów. PiS zdobył w wyborach 194 mandaty. Pociągi będą jeździć regularnie między Pragą i Trójmiastem. 10-letnią umowę na obsługę linii czeskie Ministerstwo Transportu podpisało z Narodowym Przewoźnikiem Kolejowym. Nowe połączenie między Czechami i Polską będzie małą rewolucją, mówi naszemu korespondentowi Wojciechowi Stobbie dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan. Pociąg ma kursować 4 razy dziennie od grudnia przyszłego roku. Podróż z Pragi nad Bałtyk zajmie wówczas około 9 godzin. Według Pawła Trojana z połączenia skorzystają przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części Czech. To będzie mała rewolucja. O ile się mieszka w Ostrawie czy na północy Moraw, to jest bardzo łatwo dojechać nad Bałtyk z Pragi, Liberca, z Hradec Králové. Trzeba jechać samochodem 8-9 godzin przez Poznań. Pociągami to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Jak zauważył

Robert Grzędowski, Mateusz Warianka. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Znamy już wynik meczu w Szczecinie. Tak, Pogoń zremisowała 1-1 z Rakowem, a my cały czas czekamy na ten drugi hit, chyba większy. Legia Warszawa zagrała o 17.30 z Lechem Poznań. Przypomnę, że w zakończonym już meczu Stal Mielec wygrała 2-1 z Górnikiem Zabrze. A Industria Kielce przegrała z FC Barceloną 30-33 w meczu o brązowy medal turnieju IHF Super Globe w Arabii Saudyjskiej, no czyli tych mistrzostw świata klubowych piłkarzy ręcznych, a więc czwarte miejsce dla Industrii. Finał od 18.15 zmierzą się dwa niemieckie zespoły, Fechse Berlin i SC Magdeburg. My gramy i za chwilę obiecane już sportowe tematy drugiej godziny naszego spotkania, między innymi rozmowa z Robertem Podolińskim. Forever I fought all, you came to my life. A teraz będziemy rozmawiać o boksie, ale nie z gwiazdą pięściarstwa, tylko z komentatorem i trenerem piłki nożnej Robertem Podolińskim. No, taki pasjonat może czasami o dyscyplinie powiedzieć nieco więcej niż zawodowiec, który traktuje ją już jak zupełną codzienność. A Robert Podoliński boks trenuje od lat i w nadchodzącym tygodniu nastąpi kulminacja jego amatorskiej kariery. Stoczy bardzo ważny pojedynek dla dobra dzieci z nowotworami. Dariusz Urbanowicz wpadł z mikrofonem na ostatnie sparingi przed tą walką. Chciałem się dowiedzieć, Robert, co cię podkusiło. No, my ciebie znamy raczej od strony piłkarskiej, raczej od strony ostatnimi czasy komentatorskiej, a tu proszę, sala ćwiczeń Legia Fight Club, no i za chwilę walka. Pasja, a do tego Fundacja Dzielni i Waleczni, która pomaga dzieciakom na onkologii z mojego regionu, z Podlasia w Białymstoku. To jest akcja, w którą włączyłem się dość niedawno temu, przed wakacjami. Udało się troszkę rzeczy zrobić na narożniku. Jest Mateusz Borek, Tomek Smokowski, jest Lech Łojrzyński na sali, więc można spędzić fajny czas przy stoliku z moimi znajomymi, przyjaciółmi, a do tego obejrzeć, jak w końcu biją Podolińskiego, a niektórym to będzie sprawi frajda, tak na poważnie. Boks zmienia życie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Boks dyscyplinuje, a jeśli przy okazji możemy pomóc dzieciakom, to robię to zawsze z przyjemnością. Nazwa fundacji jeszcze raz: Dzielni i Waleczni. Dzielni i Waleczni, trzymamy kciuki za wszystkich podopiecznych i trzymamy kciuki za ciebie. Powiedzmy o swoim boksie. Skąd to się wzięło, skąd ta pasja? Nie wiem, ja zawsze interesowałem się sztukami walki, zawsze coś tam sobie próbowałem sam robić. Oprócz fryzury na Jean-Claude'a Van Damme'a rozciągałem się z nogą na telewizorze. Sporty walki zaczęły się w Siemiatyczach, gdzie była dość sprawny ośrodek kickboxingu. Później karate na studiach, nawet grając w piłkę, chodziłem na sekcję do mojego przyjaciela Grzesia Jarosa. A boks, chyba tak na dobrą sprawę, w Krakowi. Natomiast jak to ktoś powiedział żartobliwie, przychodzisz tu regularnie raz na pół roku, a teraz się zawziąłem. Teraz jestem codziennie. 2-3 razy w tygodniu postaram się kontynuować po walce, bo sprawia mi to i ogromną frajdę, i bardzo dyscyplinuje, uspokaja głowę, wycisza, uczy pokory, a tego nam w życiu czasem brakuje, więc polecam wszystkim i zapraszam. Tutaj sala Legia Fight Club, wizerunki wielkich mistrzów pięściarstwa. Sam trenujesz z Krzysztofem Kosydowskim. Również jego zdjęcie tutaj jest. Medalista olimpijski. Jak się pracuje z takim mistrzem? Mam nadzieję, że trener Krzysztof nie będzie mówił, że jestem czołowym pięściarzem. Natomiast teraz więcej czasu spędzam zdecydowanie tutaj przy przygotowaniach do business boxing. Z Krystianem Wojciechowskim, z Pawłem Kłakiem, czyli z trenerami, których mam codziennie. Samo przebywanie z Krzysztofem Kosydowskim jest ucztą i ogromnym plusem do tego, co w ciągu dnia się może wydarzyć, bo wszystko jest z uśmiechem, wszystko jest żartobliwie. Trener Krzysztof Kosydowski ma jedną rzecz, którą ja bardzo lubiłem z szatni piłkarskiej. Cięty dowcip i taki dowcip z szatni sportowca. Niezapomniane chwile z nim tu spędzono, do tego wybitny, wybitny pięściarz, bardzo dobry trener. Kazik Staszewski kiedyś zaśpiewał, że walki bokserskie są ustawiane, ale tutaj bez żadnych sugestii, bez żadnych insynuacji. Tak naprawdę zapytam się ciebie teraz jako trenera indywidualnego piłki nożnej, bo ostatnio dużo się mówi o tych nieuczciwościach, jakieś oświadczenia w Hutniku, Kraków i tak dalej, i tak dalej. Z czego się bierze w ogóle ten proceder w piłce? Z pazerności, z chęci szybkiego zysku, z chęci zarobienia w krótkim czasie dużej ilości pieniędzy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, dla mnie to jest jak najdalej od sportu, chociaż no, sport przy swoim powstaniu miał w założeniu jakąś rywalizację, zakłady były obecne. Ja tego absolutnie nie rozumiem, jak można kosztem swoich kolegów z drużyny cokolwiek przykombinować, oszukać. To już nie drążmy tego tematu, bo porozmawiajmy o sporcie. Jakie nastawienie na walkę, no i z kim będziesz walczył? A swego rywala poznam na poniedziałkowym ważeniu. Dzisiaj ostatnie przetarcia, ostatnie sparingi tu dzisiaj z moimi znajomymi. Akurat mamy taką grupę, w której się spotykamy. Jeszcze nie wiem. Osiągnę, mam nadzieję, na poniedziałek wagę, której moja waga, nie pamiętam, od czasów studenckich. Chcę zejść poniżej 80 kg, co jest dla mnie ogromnym wyczynem. A ile z ilu zrzucałeś? Pomidor. Mam 48 lat, więc chyba rozumiem, że już nic nie jest już takie proste, jak było kiedyś. Na studiach chociażby. No chcę zejść poniżej 80. Muszę przyznać, że czuję się z tym świetnie. Mój rywal jest zawodnikiem, z tego co słyszałem, nieco lżejszym, ale myślę, że będziemy się dobrze bawić w ringu, przede wszystkim nie robiąc sobie krzywdy, a mając w głowie to, że pracując na siebie pomagamy innym. Kolejny piątek wieczorem, ponownie w pobliżu soboty. Melodia ulotna i Mela Kotelu. Kto przed chwilą w Trójce? Za chwilę łączenie z Łazienkowską. Już czeka na nas chyba Tomek Kowalczyk. Ja tylko powiem, że 2-2 i 7 trójek to absolutnie obowiązujący do nas numer w każdej sportowej sprawie. Tak jest. Około 6 minut zostało nam do rozpoczęcia hitu 15. kolejki Ekstraklasy. W zasadzie drugiego hitu, bo pierwszy już się odbył. Przypomnę, Pogoń Szczecin 1-1 zremisowała z Rakowem Częstochowa, ale my już się przenosimy na Łazienkowską. Tam jest Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. No tutaj skoro 5-6 minut do meczu, to mamy ilustrację muzyczną do tego, co będzie się działo za kilka chwil, czyli Sen o Warszawie wyśpiewywany przez kibiców na całe gardło. A powiedz, jak właśnie powiedziałeś o tej atmosferze, chociaż troszkę powiedz w takim razie, jak atmosfera w obu ekipach przed tym spotkaniem. Ważny mecz dla Legii i dla Lecha. Legia wydaje się troszkę zmęczona meczem czwartkowym ze Żernińskim. Czy to widać też po składach obu ekip na ten mecz? No, skład Legii wygląda na ten galowy, bo mamy w ataku Tomasza Pekharta i Ernesta Muciego. Jest Josue, jest Wszołek, Kun. Natomiast w obronie Artur Jędrzejczyk. To wszystko zawodnicy, jeżeli chodzi o ten pierwszy garnitur. I nikogo tutaj trener Kostaruniaić nie będzie oszczędzał. Nie ma za dużych problemów z kontuzjami przed tym meczem, więc stawia na pierwszy skład. Lech tych kontuzji troszeczkę ma więcej. Dagerstal, Chocić, Sobiech nie mogą zagrać, ale jest oczywiście Isak, jest Kalsztrom, jest Welde, jest Markwiński, jest Radosław Murawski czy Baluła. Na duet obrońców tworzą Blażić i Milić. W bramce Lecha Mrozek, w bramce Legii Tobiasz, więc mamy tutaj te wszystkie asy atutowe. Policja została postawiona w stan gotowości przed tym meczem. Tutaj zapowiadano kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt kibiców Lecha z Poznania. To też utrudniało niektórym nam dojazd do pracy na Myśliwieską. Ale powiedz, czy tych kibiców słychać i widać też przy Łazienkowskiej? Tak, słychać, są bardzo głośni fani warszawskiej drużyny, fani Lecha też właśnie teraz w swoim sektorze. Natomiast jadąc na stadion też miałem okazję zobaczyć taki bardzo miły obrazek, jak dwie mamy jadące z córkami na mecz Legia Lech rozmawiały ze sobą i mówiły: to jest mecz podwyższonego ryzyka, i uśmiechały się do siebie, więc tak naprawdę widać, że tak te demony przeszłości trochę odchodzą gdzieś w dal, bo chcą na ten mecz przyjechać i matki z córkami, kibicować, zobaczyć dobre widowisko. Ci najbardziej fanatyczni kibice oczywiście grzeją gardła na doping przez 90 minut. Jest też orkiestra Wojska Polskiego. Uświetniamy Święto Niepodległości, które wczoraj mieliśmy, które też obchodzone w całym kraju, i też przed spotkaniem odśpiewana pierwsza brygada. Iluminacja świateł, no czego tutaj już nie było, a jeszcze 3 minuty do pierwszego gwizdka. Czyli zupełnie jak w prawdziwym zawodowym sporcie, także część artystyczna. No miejmy nadzieję, że na boisku także będzie zawodowo. Będziemy wracali do ciebie, Tomku, będziemy wracali na Łazienkowską, gdy już rozpocznie się gra. a teraz czas zajrzeć, co działo się i będzie jeszcze dziać się w najlepszych ligach europejskich piłkarskich. Oczywiście na początek zaglądamy do niemieckiej Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze zwycięska seria Bayernu Monachium trwa w najlepsze, a zachwytom nad Harrym Kane'em nie ma końca. Anglik strzela na zawołanie w każdych rozgrywkach. Obecnie ma serię 6 meczów z rzędu z co najmniej jednym golem. W tym czasie uzbierał 2 hat-triki i 2 doppelpacki, tak jak we wczorajszym meczu z Heidenheim. W Bundeslidze ma już 17 trafień w 11 meczach. Zapytany o słynny rekord Roberta Lewandowskiego odpowiedział: do tego jeszcze długa droga. Ale coraz więcej osób wierzy w to, że niesamowity Anglik może przegonić polskiego napastnika. Mecz z Beniaminkiem okazał się zadziwiająco trudny dla Bawarczyków. Do przerwy prowadzili po dublecie Kane'a, ale goście wyrównali w drugiej połowie. 3 punkty Bayernowi zapewniły trafienia Rafaela Guerreiro i Erika Maxima Choupo-Motinga. Drużyna Tomasa Tuchela odniosła 5. ligowe zwycięstwo z rzędu. Nasze nastawienie było fantastyczne, nawet gdy rywale wyrównali. Oczywiście powinniśmy lepiej kontrolować mecz i popełniać znacznie mniej błędów. Spójrzmy jednak, jak wyglądał skład i ilu zmian musieliśmy dokonać w tym meczu. Mówił 50-letni Tuchel, który wciąż musi się mierzyć ze sporą krytyką ekspertów. Hit kolejki odbył się w Stuttgarcie. Miejscowa drużyna, jedna z rewelacji sezonu, podejmowała Borussię Dortmund. Oba zespoły złapały niedawno zadyszkę, ale to Stuttgart wyszedł zwycięsko z tej batalii. Decydującą bramkę z rzutu karnego zdobył wracający po kontuzji wicelider klasyfikacji strzelców Serhou Guirassy. Niesamowity mecz. Zasłużyli na wygraną. Wykreowaliśmy mnóstwo sytuacji. Niestety wielu z nich nie potrafiliśmy wykorzystać, ale ostatecznie to zasłużone zwycięstwo. Chwilę grozy przeżyli kibice podczas meczu Augsburga z Hoffenheim. Jeden z fanów gości postanowił odpalić petardę. Huk był tak nieprawdopodobny, że sędzia Felix Brych zdecydował się przerwać spotkanie. Kilka osób zostało rannych, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Konsekwencje dla dwóch podejrzanych mają być poważne. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy i z Niemiec przenosimy się do Włoch, a tam 12. kolejka Serie A i niespodzianka, a wręcz sensacja. Mistrzowie Włoch Napoli dziś przegrali z kandydatem do spadku Empoli 0-1. Bramkę strzelił pod koniec meczu Kowalenko, a kibice na stadionie Maradony żegnali swoją drużynę gwizdami. Francesco Totti! Trener Garcia sam się prosił o kłopot. Usadził na ławce Kwaracchelię i Zielińskiego, dwóch najbardziej kreatywnych piłkarzy. Napoli grało ślamazarnie i niechlujnie, więc po przerwie obaj weszli na boisko. W efekcie gra się nieco ożywiła, ale na drodze do bramki Empoli stanął znakomicie dysponowany golkiper Berisha. Po przegranym meczu Napoli ogłosiło ciszę medialną. W ubiegłym roku, w tym punkcie sezonu, Napoli miało 32 punkty, w tym o 11 mniej. Zdaniem komentatorów trener Garcia niemal na pewno straci posadę i jest to raczej kwestia dni niż tygodni. Wczoraj też doszło do niespodzianki. Milan zaledwie zremisował w Lecce. Co więcej, do przerwy Mediolańczycy prowadzili 2-0. Potem Lecce po trafionych zmianach ruszyło do przodu. Po godzinie gry Milan stracił bramkę i głowę. 5 minut później było już 2-2, a mogło być jeszcze gorzej. Tuż przed końcem z 40 metrów trafił Piccoli, ale VAR dopatrzył się faulu. Co na to trener Pioli? Tracimy punkty w meczach, które powinniśmy wygrać. Tracimy kontakt z czołówką. Po niepowodzeniu zaczynamy grać nerwowo, z niepotrzebnym pośpiechem. Musimy nad tym pracować. To się oczywiście stać nie powinno, ale się stało. Non dovrebbe succedere, ma questo poi è successo nel finale. Na domiar złego Giroud tuż przed końcem obraził arbitra, dostał czerwoną kartkę i grozi mu dłuższa dyskwalifikacja, a drugi napastnik, Leao, doznał kontuzji. W tej chwili w tabeli po sobotnim zwycięstwie nad Cagliari prowadzi Juventus, ale Inter powróci na fotel lidera, jeśli dziś wieczorem na San Siro pokona Frosinone. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A za chwilę wrócimy na polskie boiska, co przy Łazienkowskiej. O tym opowie nam Tomek Kowalczyk, ale na razie Bob Marley. Dzisiaj Państwo pytają o zawodników, to ja powiem tak. Powołałbym dzisiejszą redakcję trzeciej strony medalu, ponieważ pięknie grają i pan Robert Grzędowski nie ma racji, że jesiennie. Proszę pana, po tym Bobie Marleyu i po tych gorących rytmach to i ja zmieniłem zdanie. Jesiennie nie jest. Pytanie, jak jest przy Łazienkowskiej 3? Tam Tomek Kowalczyk, tam hit. Chyba tak możemy powiedzieć, prawda? Legia, Lech, Ekstraklasa. Klasyk, może klasyk. Będzie bezpieczniej. O dobrze, to będzie bezpieczniej. Tomku, jaki wynik? 0-0 w 6 minucie. No jest chłodno, ale na trybunach rozgrzane kibicowskie gardła. Doping prowadzony przez fanów z Łazienkowskiej, ale też przez kibiców Kolejorza. No i wszyscy jeszcze pod tym wrażeniem gry świateł, iluminacji, która przywitała piłkarzy przed pierwszym gwizdkiem, ale już trzeba się dostosować piłkarsko do tego, co widzieliśmy przed spotkaniem. Legia Warszawa na 6 miejscu w tabeli, no i bardzo ważny mecz, żeby podgonić trochę Lecha, który ma 5 punktów więcej, zajmuje 3 miejsce. Legioniści z reguły na własnym stadionie dobrze sobie radzą z Lechem, ale niedawno przecież w kryzysie 4 ligowe porażki z rzędu. Teraz już nikt o tym kryzysie nie pamięta, bo Legia odniosła 4 w sumie zwycięstwa. Też te z meczami w Lidze Konferencji i w Pucharze Polski. Lechici nie przegrali od 1 października i na razie ostrożnie obie drużyny weszły w to spotkanie. 6 minuta meczu przy Łazienkowskiej. Na razie bez strzałów, bez groźnych akcji. 0-0 w meczu Legia Lech. I na potwierdzenie słów Tomka Kowalczyka a propos tej dobrej dyspozycji Legii na własnym stadionie przeciwko Lechowi. 9 ostatnich meczów to jest 7 zwycięstw Legii, 1 remis i tylko jedna porażka. Jak będzie dziś, zobaczymy na Łazienkowską jeszcze w trzeciej stronie medalu. Wrócimy. Dedykacją dla kibiców Lecha Poznań od Trójki, Grabarz i Strachy na Lachy. A my nasze biuro podróży znów przenosimy z polskich boisk na zagraniczne. Co słychać w Premier League, czyli w Anglii? Gerard! Jeśli chodzi o angielską Premier League, trwa jedno z hitowych starć 12 kolejki. Chelsea właśnie mierzy się z Manchesterem City. Po 14 minutach jest 0-0. Jeżeli The Citizens pokonają The Blues, no to odskoczą na 3 punkty od Liverpoolu, no i będą pewnie samodzielnie prowadzić się w tabeli. Jeżeli chodzi o te dzisiejsze spotkania, Aston Villa 3-1 pokonała Fulham. Brighton zremisowało 1-1 z Sheffield United. Co ciekawe, w ekipie gospodarzy po raz pierwszy od blisko 2 lat pojawił się w kadrze na ten mecz. Jakub Moder na boisko jednak nie wszedł, a Liverpool pokonał 3-0 Brentford, West Ham United 3-2 ograł Nottingham Forest. Jeśli chodzi o tabelę, City prowadzi, jak już wspomniałem, 27 punktów, tyle samo ma Liverpool i Arsenal, który w swój mecz w tej kolejce wygrał 3-1 z Burnley. Punkty znowu stracił Tottenham, który jest czwarty, a wczoraj uległ Wolverhampton 1-2. A teraz czas zajrzeć na boiska w hiszpańskiej La Liga. Tam się sporo dzieje, no i z tego co wiem, Robert Lewandowski strzela już bramki. Vaya Bay, co za taniec. O, takim tytułem madrycka marka wyróżniła sobotni mecz Realu z Walencją, bo od tego zaczynamy. Vinicius i Rodrigo strzelili po 2 gole i poprowadzili królewskich do wysokiego zwycięstwa. Było 5-1. Widać było motywację, zwłaszcza w grze Viniciusa. Przypomnę, to podczas meczu z Walencją kilka miesięcy temu doświadczył takiego mocnego rasistowskiego ataku ze strony kibiców. Odpowiedział na boisku i prawidłowo. A trener Carlo Ancelotti uznał ten mecz Realu za najlepszy w sezonie. To był najlepszy mecz, bo ta nasza gra nie pozwoliła Walencji pokazać pełni potencjału. Może przez 15 minut jeszcze dawali radę się bronić. Później był to mecz perfekcyjny. Inny madrycki dziennik AS na stronie tytułowej chwali dziś Viniciusa i Rodrigo hasłem La Pareja Fantastica, czyli para fantastyczna. A pisma katalońskie oczywiście o Barcelonie. Barca gra właśnie z Deportivo Alaves. To 13. kolejka hiszpańskiej La Liga. W 73. minucie w Barcelonie 1-1 Robert Lewandowski, autorem trafienia, które wyrównało wynik tego meczu. Z tym, że ani Barcelona, ani Real nie będą prowadzić w tabeli podczas reprezentacyjnej przerwy. Liderem jest rewelacyjna na początku sezonu Girona. 11 zwycięstw, 1 remis i tylko 1 porażka w meczu z Realem. Wczoraj Girona wygrała 2-1 z Rayo Vallecano. I jak mówi trener Michel, fani tego zespołu będą zasypiać szczęśliwi przez kolejne 15 dni. A jeszcze dziś kibiców w Andaluzji czekają derby Sewilli, czyli Gran Derby. Nie mylić z El Clasico, to mecz o prymat w Sewilli. Nazywa się właśnie Gran Derby. Sevilla kontra Real Betis o 18:30. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder. Thunder, czyli grzmot. Ale od wielkich grzmotów tych sportowych na razie podobno na Łazienkowskiej w meczu Legii z Lechem daleko. Szczegóły zna Tomek Kowalczyk. Halo, halo. 16 minuta spotkania przy Łazienkowskiej, 0-0, ale teraz dwie dobre sytuacje z jednej i z drugiej strony, bo najpierw próbowali Lechici, dośrodkowywał Joel Pereira, piłka wybita przez obrońców stołecznej drużyny i strzał Radosława Murawskiego, jednak wysoko nad poprzeczką, a kilka chwil temu akcja legionistów, z prawej strony strzelał Wszołek, odbijał na raty Mleczko i jeszcze było blisko, żeby Tomasz Pekhart dopadł do piłki jako pierwszy gdzieś w okolice 5 metra i strzelił do siatki, ale jednak szybszy był bramkarz Lecha i tylko skończyło się rzutem rożnym, więc nabierają powoli rozpędu legioniści. Teraz kolejne dośrodkowanie w pole karne, ależ kapitalnie Mleczko teraz wybija strzał bodajże Kuna, który wpadał w pole karne. Piękny strzał, lewa noga, 7 metrów do bramki, moc ogromna i fenomenalna, instynktowna. O, interwencja bramkarza drużyny poznańskiego Lecha. Jeszcze jeden rzut rożny. Jeszcze jedna sytuacja przed zespołem warszawskiej Legii. Znowu bardzo gęsto w tym polu bramkowym legionistów. Wyliczano, ile to meczów rozegrała Legia bez gola po stałym fragmencie gry, konkretnie po rzucie rożnym. Udało się ze Zryńskim Mostar. Teraz się po tym rzucie rożnym nie uda. Wolno legioniści rozgrywają akcję, ale piłka pozostaje pod ich nogami. Będzie slisz, dośrodkowanie w pole karne. Znowu szansa, znowu zamieszanie, ale w polu bramkowym tutaj faul jeszcze taki w ataku legionistów. Piłka w rękach Mleczki i będziemy mieli rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha, którzy teraz na pewno muszą się trochę obudzić, muszą otrzepać się po tych kilku akcjach, jeżeli chcą tutaj w tym meczu stanowić siłę, bo legioniści się rozkręcają i w 19 minucie, która właśnie się rozpoczyna, legioniści remisują z Lechem 0-0, ale przejmują inicjatywę. Będziemy jeszcze dziś w Trójce wracać na Łazienkowską, między innymi w serwisie sportowej po godzinie 19. Zostało niecałe 7 minut do godziny 18, więc kończymy trzecią stronę medalu. Za chwilę serwis, a my już za to spotkanie dziękujemy. Olga Szućko program zrealizowała, Elżbieta Różycka odbierała od państwa telefony, Robert Grzędowski, Mateusz Warianka. My także dziękujemy bardzo za to spotkanie w Trójce. Do usłyszenia. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi. Coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Bez ciebie żyć. Jak tak.